Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Temmuz Salı. Yıl 2019, ay 7, gün 190, Hızır 65. 1440 Hicri Zilkade 6, 1435 Rumi Haziran 26. Günün sözü. Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir. Jean-Jacques Rousseau. Günün tarihi. 58 yıl önce bugün 9 Temmuz 1961'de Türkiye'de ilk kez bir anayasa halk oyuna sunuldu. Demokrat Parti'nin darbeyle devrilmesinden sonra hazırlanan anayasa halk oyunca kabul edildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar bize destek veriyor. Feryal Kabil ve Berhem Beltaş da öyle. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımız Marisa Monte'den Dansa de Soljao. Yani yalnızlık dansı anlamına gelen bir bossa nova'ydı. Şimdi onu neden çaldığımızı da bize Eduardo Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Dokuz Temmuz. Gecenin gizlediği güneşler. 1909 yılında bugün Brezilya'nın kuzeydoğusunda Vitalino doğdu. Ve hiçbir şeyin yetişmediği kupkuru toprak onun çamurdan çocukları ortaya çıksın diye ıslak toprak oldu. Bunlar ilk başta çocukluğa eşlik etsinler diye ellerinin şekillendirdiği oyuncaklar oldu ve zamanla oyuncaklar küçük yontulara, kaplan ve avcılara, çapalarıyla sert toprağı kazan tarım işçilerine, tüfeklerini havaya kaldıran çöl savaşçılarına, kuraklık tarafından göçe zorlanan kervanlara, gitarcılara, dansçılara, aşıklara, dini kortejlere ve azizlere dönüştü. Ve böylece Vitalino'nun sihirli parmakları halkın trajedisini ve eğlencesini anlattı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce bugün bir de fırtına var, onu anlatalım. Doğa Defteri 2019'dan Sel Yayıncılık'tan çıkan Deniz Gezgin derlediği Gün Dönümleri, Fırtınalar, Uçanlar ve Çiçek Açanlar adlı Doğa Defteri 2019 kitabında bugün çark dönümü fırtınasından bahsediyor. Yaz gün dönümünün etkisi sürmektedir. Çark dönümü 21 Haziran'daki gün dönümünü hatırlatırcasına esen yaz rüzgarıdır. Bugünlerde tüm canlılar hem içmek hem de yıkanmak için suya ihtiyaç duyar. Bazı kuşlar düzenli banyo yapamazlarsa yaz parazitlerinden hasta düşerler. Öyleyse çark dönümüne kalmadan kapları suyla doldurmak elzemdir. Kara tavuk, ötleyen, ispinoz, sıvacı, kızılgerdan ve dahası için bahçelere, kuytulara kuş banyoları kuranlar neşesiz kalmaz, yaz boyu hasta olmaz derler. Evet, böyle işte. Su bulunabilirse tabii Hindistan için mesela bu fazla geçerli olmayabilir şu sıralarda. Musonlar gecikti ve büyük bir 2020'ye kadar da büyük bir kuraklık, yani 10 milyon belki de 100 milyon insanı etkileyecek kuraklıktan bahsediliyor. Onlar tabii o zaman oranın kuşlarını nasıl besleyecekler, yıkayacaklar belli olmaz yani. O zaman düzenli banyo yapamayacak kuşlar da yaz parazitlerinden hasta düşebilirler. Kenya'da da benzer bir durum var. Kenya'nın birçok eyaletinde etkili olan kuraklık nedeniyle Mayıs ve Haziran'da yaklaşık 1.6 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya bulunduğu, bunun Temmuz ayında 2 milyon kişiyi aşabileceği söylenmiş. Kenya Ulusal Kuraklık Yönetimi Merkezi'nin 2019 ara sezon gıda güvenliği raporuna göre. Evet, çok ciddi bir şey var. Her tarafta. Onlara da tekrar döneceğiz tabii ki. Şimdi tarihte bugüne kısaca göz atarsak 1868'de bugün Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın 14. Amendment denilen değişikliği yapılmış, onaylanmış ve böylece Afrika kökenli Amerikalılara, Afrikalı Amerikalılara tam vatandaşlık ve Amerika Birleşik Devletleri içindeki bütün insanlara, kişilere de hukuk üstünlüğüne, hukuk önünde eşitlik ve hukukun üstünlüğü garantisi sağlanmış. 1868 çok da eski bir zamanda değil. 1991'de bugün Güney Afrika 30 yıl aradan sonra olimpiyatlara tekrar kabul edilmiş. O da tabii bağlantılı. Çünkü apartheid politikasından dolayı siyah atletlerin olimpiyatlara değil herhangi bir spor faaliyetine katılmasına izin vermiyordu. Güney Afrika aklın hayalini alamayacağı bir ırkçılık politikası vardı. İşte o sona erdirildikten sonra 1991'de tekrar olimpiyatlara girmiş. 1993'te de bugün şair ve ressam Metin Altıok 2 Temmuz'daki Sivas katliamından ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Ama komadan çıkamayarak Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Onu da hatırlatalım. Evet, şimdi o zaman dün haberlerinden sonra, tarihte dünden sonra, tarihte bugünden sonra daha doğrusu, bugün de bugüne dönelim. Neler oluyor? Evet, yani dünyanın ve insanlığın önündeki en büyük problemlerden bir tanesi olarak giderek büyümekte olan göçmen meselesinden bahsederek başlayalım isterseniz. Trump yönetimi ona bağlı vatandaşlık ve göçmen servisleri, hizmetleri pazar günü şeyin hazır olduğunu söylemiş. Yani göç ve gümrük idaresinin yaklaşık yabancı şey olmayan, belgesi olmayan insanların Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkarılmasına hazır olduğunu söylemiş. Ken Cuccinelli bundan sorumlu olan kişi. Hı hı. Geçen hafta Donald J. Trump'ın tehditlerini tekrarlamış, yankılamış daha doğrusu. Ve holiday weekend dedikleri bu hafta sonu tatil var. Ondan sonra toparlayacağız demiş. Kaç kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nden atılması bekleniyor? Fazla diyeceğim 1 milyon. 1 milyon kişi. Evet, 1 milyon kişiyi belgesiz, göçmen, onlar işe yaramaz insanlar diye atmayı düşünüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri göçmenler tarafından kurulmuş bir ülke değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Öyle diyorlar. Trump'ın da Alman kökenli olduğunu biliyoruz. Babası Almanya'dan geliyor zaten. İrlanda kökeni de vardı galiba. Olabilir. Hı hı. Yani gayet karmaşık bir şey. Hürriyet abidesi de zaten özgürlükleri bu gelen göçmenlere adayarak Fransızlar tarafından hediye edilmişti zaten. Ama işte öyle olmuyor. Yani şehir merkezinde şehir yetkilileri, polis departmanları ve belli başlı bütün şehirlerin valileri, belediye başkanları, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Chicago ve New York gibi 5 büyük şehrinin belediye başkanları, polis yetkilileri biz işbirliği yapmayacağız diyorlar yalnız. İlginç bir gelişme var bu da. Yani insanların iki yönünü görüyoruz. Trump ve hempaları onu 1 milyon kişiyi derhal atmaktan bahsediyor. 1 milyon insandan bahsediyoruz. Çoluk çocuk, analarından babalarından ayrı olanlar ve bir özgürlük umuduyla bir iş bulabilme, aç kalmama umuduyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş olan insanlar. Henüz belgelerini almamışlar. Onları atacak. 1 milyondan bahsediyoruz. İrlanda yokmuş efendim bu arada. Özür dileyerek düzeltiyorum. Bobenheim Emberg isimli bir kasabadan, bir köyden gelmişler. Almanya'nın bir köyünden 18. yüzyılda Johann Trump Bobenheim'da doğmuş ve oradan da Kalstad'a geçmiş. Trump. Hatta Frederick Trump 1869 yılında doğmuş. Belki de Trump büyük dedesi Donald Trump'un. Evet. Böyle bir Donald evet. Böyle bir soykütüğü varmış ki evet. Eşi de ayrı bir şekilde başka bir göçmen aileden. O Sloven zaten. Evet, geliyor. Şu andaki eşi. Göçmenler onlar da yani. tamamen göçmenler. Ama işte başka göçmen istemiyorlar anlaşılan. Bu kadarı yeter diyorlar. Başka çok son derece trajik bir başka şey var. Bunun. Bu konuyla alakalı Birleşmiş Milletler'in açıklamasından mı bahsedecektiniz? Yok, onu Birleşmiş da söyleyeyim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek evet. Komiseri Başle. Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırındaki gözaltı merkezlerinde tutulan düzensiz göçmen ve mültecilerin bulunduğu şartların tırnak içinde dehşet verici olduğunu evet. bildirmiş. Yaptığı yazılı açıklamada Birleşmiş Milletler'in birkaç alt kuruluşunun Meksika sınırını geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan düzensiz göçmenlerin çocuklarının göz altında tutulmasını uluslararası hukuk tarafından acımasız, yasaklanmış, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele olarak tespit evet. ettiği vurgulanmış bu yazılı açıklamada. Bütün bunların hepsi doğru, hiçbiri doğru değil. Dehşete düştüm diyor Başale, Birleşmiş Milletler. Bir çocuk doktoru, anne, aynı zamanda eski devlet başkanı, yani Şili'nin eski devlet başkanı olarak çocukların yeterli sağlık hizmetine veya gıdaya erişmeleri olmadan ve kötü sağlık koşullarında aşırı kalabalık tesislerin zeminlerinde uyumaya zorlanması sebebiyle derinden şok oldum diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor bu. Evet. Ben ama bunun hemen aksini ispat edeceğim. Nasıl? Çok kolay. Çünkü çok tertemiz. Fevkalade iyi işletiliyor oralar. Ve bakın, inanılmaz yoksul yerlerden geliyorlar, suları olmayan yerlerden geliyorlar. Geldiklerinde hiçbir şeyleri yoktu. Şimdi her şeyi onlara veriyoruz. Bunları Trump söylüyor. Dünyanın en iyi şartlarında yaşatıyoruz biz onları diyor. Ya başla yalan söylüyor ya Trump. Sence hangisi? El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez doğru söylüyor olabilir mi? Kendi şu anda olmayan varlığıyla beraber. Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinin de hayatını kaybetmişti. Arkasında evet. asılı tişörtün içerisinde olan 11 aylık kızı Valeria ile beraber. Bu konuyla alakalı bir açıklama var mı? Var. Bu insanlar fevkalade mutlu mesut yaşıyorlar olup bitenlere. Çünkü tabii göreceli olarak konuşuyorum demiş Donald J. Trump. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, dünyanın en güçlü ve zengin ülkesinin başkanı. Çok daha iyi durumdalar demiş. İyi de ve, kendi raporlarında da bu aynı şey söylemiyor. Hayır, onların da hepsi yalan demiş. Birçok çocuğun yasa dışı şekilde 72 saatten fazla gözaltında tutuldu ve çocuklara sıcak yemek verilmedi ortaya çıktı evet. deniliyordu. Sahte ve abartılmış hesaplar. Efendim, İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Denetim Dairesi Ofisi'nin raporu bu. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti. Fark etmez. Donald Trump böyle tweet attı işte ve demokratları suçladı. Yeterince iyi kanun çıkartmıyorlar göçle ilgili. Ve halbuki şeyi de görmezden gelmiş. Demokratların bir kısmı özellikle Ocasio-Cortez ve böyle kendileri de göçmen olan Latino ya da başka kökenden gelenler de ziyaret edip korkunç şeyler olduğunu söylediler. Daha önce Mayıs ayında yayınlanan bir başka raporda Texas'ın El Paso bölgesindeki bir gözaltı merkezinin tehlikeli derecede kalabalık ve hijyen yoksun olduğu belirtilmişti. Müfettişler, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin müfettişleri bazı göçmenlerin hücrelerindeki camlara yardım isteyen mesajlar yazdığını evet. aktarmıştı. Aynen öyle. Şimdi İşte doğru değil değil mi? Değil, doğru. Donald Trump doğru değil. Fakat şu resimlere ne diyorsun? Korkunç. Ha, bunu işte Smithsonian Institute diye, yani Smithsonian Enstitüsü, şimdi çocukların yaptığı, orada yaşayan çocukların yaptığı, küçük çocukların 10-11 yaşındaki çocukların yaptığı resimleri topluyor. Sen göçmenliğin resmini çizebilir misin? Evet. Diye soruyorlar. Ve hakikaten insanın küçük dilini şaşkınlıktan yutacağı beklenmedik bir şey değil. Şaşkınlık ondan dolayı değil de nefes kesici resimler. Çocuklar içeride hapsolmuş, mutsuz, çöpten insanlar çizmişler ama bütün etrafları dikenli tellerle çevrili olarak yapılmış. Kafeslere sokulmuş çocukların resimleri var. Bunları paylaşan da Amerikan Pediatrist Akademisi Başkanı Dr. Colin Kraft. Çizimlerin bu kadar gerçekçi ve korkunç olması bize bu çocukların yaşadıklarına dair bir fikir veriyor. Bir çocuk bunu çizdiğinde bize çocuğun kendini hapiste hissettiğini söylüyor. Çocuk kendini hapiste hissettiğini söylüyor demiş. Evet, CNN'e söylemiş Colin Kraft bunu. Paylaşalım yani, radyo olduğumuz için görünmüyor ama sosyal medya hesabımızda paylaşalım. Evet, paylaşalım. Görülmesi gerekiyor. Resimleri, aklın, hayalin alamayacağı durumlar. Avrupa ama Birliği'ne gitmeye çalışan değil. Çocukların durumu da çizdiği resimler de çok farklı değil. Yani orada insanlar denizden kıyıya çıkmaya çalışıyorlar. Büyük eller var üzerinde bayraklar olan. Afgan bir çocuğun çizdiği bir resim bu. Onlar ellerine böyle fiske mi deniliyordu bunları? Dedem çok yapardı. Evet, fiske. Fiske ile beraber gelen göçmenleri vurup geri göndermeye çalışıyorlar. Evet, fiske. Öyle. Çok kaygı verici bir durumla karşı karşıyayız insanlık adına. Bu arada başka bir haber vereyim. 1 milyonu atacaklar ama çocuklar dikenli teller ve kafesler çiziyor ve çok ağır durumdalar besbelli. Bunlar Smithsonian Institute iyi bir iş yapıyor yalnız, topluyormuş resimleri. Bir de tesislerde tek çocuk doktoru yokmuş. Doktor var mıymış peki? Yani zor durumlarda müdahale edebilecek bir şey, alet, edevat çantasını, ilk yardım çantasını kullanacak birileri vardır ama çocuk doktoru yokmuş. Peki, devam edelim o zaman haberlerimize. Çok başka bir şey de söyleyeceğim. Bir de aynı zamanda bu göçmenleri kontrol eden ICE diye kısaltılan şey var ya, göçmen ve gümrük uygulama kurulu diyelim ona. Bakanlığı da olabilir. ICE diye kısaltılıyor. Immigration and Customs Enforcement diye. Bir de FBI, yani Federal Soruşturma Bürosu diye adlandırılan ve kısaltılmış FBI olan polis teşkilatı. Şimdi bütün insanların yüz tanıma aplikasyonları uygulayacakmış. Bütün Amerika. Çin usulü. Çin usulü, evet. Herkesin yani yüzü tanıma teknolojisi uygulayacaklarmış. Bakalım yani şey alırken, ehliyet alırken Vermont, Utah ve Washington'da. Fakat hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekilleri bunun rezalet olduğunu söylemişler. Bakalım ne olacak? Trump gayet iyi diyor. Ama şimdi günün en hoş haberini vereceğim. Jeffrey Epstein, ya da Epstein, nasıl okunduğunu tam bilemiyorum. Milyarder ve hedge fund denilen fon yöneticisi. Çok zengin bir insan. Kız 10 yıldan uzun bir süreden beri küçük kızları kaçırıp çalıştırıyormuş. Seks ticareti yapıyormuş yani, milyarder. Bugün yani dün şeye çıkacak. Bilmiyorum ne oldu. Manhattan'da seks ticareti yapma suçlarından cumartesi günü gözaltına alındı ve bayağı bir seks trafiği operasyonu yürütüyormuş. 14 yaşına kadar küçük kızlar kendi evinde, Manhattan'daki lüks villasında çalıştırıyormuş. Ama şimdi kaçırıp hem de. Evet evet, kaçırtıp çete yani. Zaten kendisi de Florida'da daha önce 13-14 yaşındaki kızlara da tecavüz etmekten ve onları cinsel bakımdan tutmakta, işte bir şeyler yapmakta suçlanmış ve 13 ay cezaya çarptırılmış. Florida'daki savcı bunu çok serbest bırakmış neredeyse yani. Bunları önemsememiş Florida savcısı. Hı hı. Ve yani Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ve bütün dünya tarihinde en hafif ceza ile kurtarılmasına yol açtı diye eleştirilmiş. Nasıl becermiş bunu? Savcı öyle demiş. Yani fazla bir şey yok bunda demiş. Sadece 13 aydan sonra çıkmış. Ve devam etmiş işlerini. Şimdi savcı kim? Alexander Acosta. Tanıyor musun? Alexander Acosta. Bu şey, Florida savcısı şu anda Amerika'nın Adalet Bakanlığı'nı yürütüyor. Donald Trump'ın yakın arkadaşı. Kendisi savcı. Ama dahası var. Epstein o zaman, ya da Epstein, Jeffrey Epstein federal yargıdan da kurtulmuş oluyor ve hapse girmekten de kurtulmuş oluyor bu kararla. Tamam. Şimdi pardon ya, ben yanlış söyledim. Adalet Bakanı değil, şu anda Acosta emek işçi bakanı. Kız yani şey işçilerin, seks işçilerinin bakanı falan diye de bakılabilir kendisine. Çok ilginç bir şey. Arkadaşlarını söyle ben sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir laf duymuş muydun sen? Evet efendim. Önce? Ha, Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşları arasında Donald J. Trump var. Ve harika bir heriftir bir demiş 2002'de. 15 senedir biliyorum. Benim gibi o da genç, güzel kadınlardan hoşlanıyor ve genç tarafındaki kızlardan hoşlanıyor demiş. Genç dedi, çocuk. Onu söyler mi canım Donald Trump? Yani genç taraftaki kadınlardan hoşlanıyor benim gibi demiş. Bunu ama 2002'de, daha çok önce. En yakın arkadaşlarından biri, fotoğrafları var, 1997'de çekilmiş. Donald Trump'la Jeffrey Epstein baş başa, kravatlı, birisi kravatlı, pembe kravatı var Donald'ın. Jeffrey'in de böyle güzel, yakışıklı bir pozu, omuzuna el atmış duruyorlar. Şimdi bu, yani dünyanın en büyük ırz düşmanlarından birinden bahsediyoruz. Onun arkadaş, başka arkadaşlarını da söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Bill Clinton. Bu şey, Epstein'in Demokrat Partili başkan. Tanıyor musun? Bill Clinton'ı duydun mu? Duydum efendim. Şeylere, uçuş loglarına bakmışlar. Özel jet uçağında Epstein'in ya da Epstein'in, eski Cumhurbaşkanı Bill Clinton en az 26 uçuş yapmış. Özel jetine binmiş. 2001 ile 2003 arasında. Yani sadece 2 senelik bir zaman süresi içinde 26 uçuş yapmış özel jette. Kızlar da varmış herhalde. Şimdi epey insan ortaya çıkacak. Yani federal hapishanede 45 yıl yatabilir. Başka arkadaşlarından birini de söyleyeyim mi? Korkuyorum Epstein. Artık Ömer Bey. Korkma korkma. Bir de Prince Andrew. Tanıyor musun? Kraliyet ailesinden. İngiliz. Angelus. Adam bayağı royal ve üst düzeymiş yani. Arkadaşlık daha açısından. Üst düzeyi yok. Çok zengin. Yani Trump zaten sosyal, onun takımındanmış. New York Magazine'e de, dergisine de harika bir heriftir bu demiş. Yani çok eğleniriz biz demiş. Benim gibi güzel kadınları seviyor filan demiş. Hepsi arkadaş bunların işte, görüyorsun. Bir yanda göçmenler var, bir yanda zenginler var. Ve küçük kızlara kızları satıyorlar filan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendisi hakkında beceriksiz dediği iddia edilen ve İngiltere'nin de yalanlamadığı Washington Büyükelçisi Kim Darroch için ne demiş? Artık kendisiyle işimiz olmaz demiş. Bunu da ilk defa duyuyorum. Uzun süre uluslararası ilişkiler dalıyla uğraşmış biri olarak söyleyeyim ki, ne demek yani, büyükelçi geri gönderemiyor çünkü öyle duruyor işte. Bu ona, Theresa May'i de eleştirmiş zaten. Bu işin nasıl yapılması gerektiğini anlattım ama o başka bir yolu seçmeye karar verdi. Brexit konusunu anlamadı demiş. İngilizleri aşağılamış biraz. Yani Darroch, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile ilgili Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz demişti. Artık kendisiyle hiçbir işimiz yok demiş. Ne demek olacak mesela, büyükelçi şimdi bir nota iletecek efendim deseler. Onu istemiyorum, başkası gelsin mi diyecek. Olabilir. İlginç, diplomasi tarihine de yeni bir şey olacak. Bir başka problem de diplomasi açısından. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'nı kazandı kadın takımı. Ve Donald Trump onları davet etmişti. Sonra etmeyeceğim demişti. Şimdi edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum ama. Niye efendim etmiyorlar? Kadın diye mi? Bir kere erkeklerle aynı parayı almak istiyorlar. Çok acayip bir talepleri var. %10'unu alıyorlarmış erkeklerin, erkek futbolcuların aldıkları. %90'ını da mı istiyorlarmış? Evet. Bunu veren kim? Amerikan Futbol Federasyonu. Hükümet yani. Evet evet. Hükümet yani kadınlara %10, erkeklere bu %10'un tam 10 katını mı veriyor? Evet. Daha doğrusu 1 veriyormuş, erkeklere 9. 9 veriyormuş. Evet. 10 mu yoksa? İşte neyse o. Böyle ve bir daha aynı zamanda gay, kendisi açıkça söylüyor ve o şeye gitmem diye bağırıyordu zaten. Gitmeyecek Amerikan takımı. Ben ne olacağı bilinmiyor. Donald Trump zor durumda hiçbir zaman kalmaz. Geldiler konuştuk bile diyebiliriz. Diyebilir yani. Her şeyi söyleyebilir artık. Tamam, oradan geçmişken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir S-400 açıklaması daha gelmiş. Rusya'dan S-400 füzeleri, füze savarları teslimatına ilişkin silah. Cumhurbaşkanı Erdoğan yolculuk hazırlığı yükleme çalışmaları sürüyor. Artık şeyi de sormasınız. Şu tarih diye kesin zorlamasınız demişti. İsabetli olur demişti Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri farklı. Türkiye'nin olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz demiş. CNBC'ye konuşan bir yetkili. Orası Türkiye'nin çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz demiş. Bold. Boldlamış. S-400'lerin ciddi bir ekonomik faturası çıkacağı da söyleniyor. Deutsche Welle'den de bir değerlendirme yapmış uzmanlar. Ve bunun bayağı ağır sonuçları olur. Yatırımcı güveni açısından kritik bir mesele demişler. Çeşitli ekonomistler bunu söylüyorlar ve Erdoğan-Trump görüşmesi soru işaretlerini de kaldırmadı demişler. Böyle bir durum var. Son bu haberi de kapatmadan, bu haberler bütününü kapatmadan da bir iki şey daha söyleyelim. Erdoğan'ın korumalarıyla Saraybosna polisi arasında gerginlik olmuş. Nasıl yani? Ya buna inanmayacaksın şimdi. Ben Saraybosna? De, evet, dost. Orada şeyin zaten Bilge dedikleri Aliya İzzet Begoviç'in anıt mezarının da açılışına katıldı, törenine filan. Fakat şöyle şeyler olmuş, inanmayacaksın buna. Selahattin de inanmaz gözlerle bakıyor şu anda. Sabah. Ama olmuş. Ne olmuş Ömer? Ömer Bey. Bak şaşkınlıktan beyi unuttum. Buyurun. Nasıl bir kavga var? Tartışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları ve Saraybosna'daki sınır polisi arasında itiş kakış yaşanmış. Normal. Amerika'dan neye eksik yani? Onlar da Amerikan doğru polisi gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017'de Washington'da orada büyük acayip protestolarla protestocularla da karşılamaya gelenler arasında itiş kavga çıkmıştı ve yaralananlar olmuştu filan. Ve Türkiye'yi kınayan bir tasarı kabul edilmişti orada da. 11 kişi yargılanmıştı hala. Yaralanmıştı. 19 kişi de yargılanıyor hala. İkisi de tutuklu. Yani çok ağır bir şey. Burada ne olmuş? Dnevni Avaz diye yerel haber portalı. Ne demek? Boşnakça biliyor musun sen bu? Dnevni börek. Avaz. Ha? Ben börekten başka bir şey bilmiyorum Boşnakça. O zaman sana söyleyeyim. Bu da boşnakçı olmayabilir. Gündelik ses. Yani daily. Gündelik sesi çıkmasıymışsın. Dnevni Avaz. Avaz. Avazını. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Evet. Ya da avazını. Seçimden hemen önce. Fakat seçimden sonra sus. Davut gibi sal bu aleme. Davut gibi sal da olduğu gibi. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadadır. Yani orada sınır polisi şefi demiş ki gözaltına alınmayı hak ettiler demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma polislerinden bahsediyor bu adam, kendini bilmez. Ve bu Dnevni Avaz'a bakılacak olursa Erdoğan'ın Saraybosna'ya varmasının ardından havalimanında polisle korumalar arasında önce laf dalaşı. Ne? Laf dalaşı. Ne demek? Boşnakça ve Türkçe karışık Boşnakça oluyor herhalde. Boşnakça sen kimsin, ne demekmiş bakayım. Evet bak, ardından polis ve korumalar arasında itiş kakış. İtiş kakışın Boşnakçasını biliyor musun? İtiş kakış. Gerginlik üzerine Erdoğan'ın korumaları uçağa dönmüş. Ve sonra da geri dönmüş ama bu sefer silahlarıyla. Kalabalik deniyordu buna İsveççe galiba. İngilizce bakın, Boşnakça istiyordunuz değil mi? Boşnakça itiş kakışı potisak demekmiş efendim. Öyle mi? İtme, potisak. Abi, bir de neyi sormuştunuz? Sen kimsin? Evet, haddini bil, haddi. Neyse, silahlarıyla geri dönmüş korumalar. Haberlerde yalnız haberde silahların kılıfında olduğu belirtilmiş. Fakat Zoran Galiç, Saraybosna sınır polisi şefi, olaya ilişkin olarak aynı gazeteye yaptığı, yani portale yaptığı açıklamada çok saldırgandılar ve kendi ülkelerindeymiş gibi davrandılar. Bizim yasalarımıza saygı göstermediler demiş ve gözaltına alınmayı hak ediyorlardı demiş. Saraybosna sınır polisi sözcüsü Yasminka Muic de, herhalde bir kadın bu, olayın korumaların silahlarını teslim etmeyi reddetmeleri üzerine çıktığını belirtmiş. Yani o... Kostevi, sen kimsin demek. Bu arada genel yayın koordinatörümüz de düzeltti. Börek değil, bürekmiş o. Tamam, çok yerinde. Kimse bize kabile devleti muamelesi yapamaz demişti Erdoğan. Aynı şeyde, aynı gün, aynı yerde onlara biraz kabile devleti muamelesi yapmış gibi olmuyorlar mı? Bu bir soru değil aslında, öyle kafamdan geçti. Yani ben silahımla da dolaşırım. Yani Bosna'nın kuralları ne olur bilmem demiş. Kosity, kimsin sen? Boşnakça. Öğrenelim böyle şeyleri. Gerekli oluyor demek ki gittiğimiz zaman. Evet, diplomatik ziyaretlerde böyle bir lügatın olması gerekiyor galiba. Evet, koruma krizi de bu şekilde olmuş. Avrupa Konseyi'nden de bir şeyle kapatalım ilk yarım saati. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, o da Balkanlardan, Türkiye hukuka olan inancı sağlamak, o hal, yani olağanüstü hal sırasında ve sonrasında hukukun üstünlüğüne gelen hasarı önermek için acil ve gerekli adımları atmalıdır demiş. Önemli 5 günlük Türkiye ziyaretinin ardından açıklama yapıyor. O hal süreci ve sonrasında Türkiye'de hukukun bağımsızlığı aşındı demiş. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısındaki değişiklikler Türk yargısının devletin çıkarlarını insan haklarından önceye koyma eğilimini güçlendirdiğini ifade etmiş. Çok net ve sert bir dil kullanmış. Terörizm ve suç örgütleriyle mücadele etmenin Türkiye'nin hakkı ve görevidir ama aynı zamanda insan haklarına saygı duyulması gerektiğini açıkça söylemiş ve yeni bir durum değil demiş, çok geniş bir tanım ama son zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir hale geldi demiş hukukun çiğnenmesinin. Çok keyfi ve tutarsız kararlar demiş ve bu tür kanıtların Gezi davasında da kullanıldığını söylemiş. Bu yüzden iyi niyet görmenin imkansız olduğunu Gezi davasıyla söylemiş. Avrupa Konseyi de Türkiye'nin en eski üyelerinden biri olduğu 47 üyeli Şemsiye Örgüt, Avrupa'nın en büyük örgütü, dünyanın da en büyük örgütlerinden biri. Onun temsilcisi söylüyor. Ve Mijatović ayrıca Avrupa Konseyi'nin geçen hafta yaptığı insan hakları savunucularının özgürce çalışmasına izin verilmeli çağrısını da tekrarlamış. Ve son olarak da Türkiye'de bulunan Komiser Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Adalet Bakanı'ya 1-5 Temmuz arasındaydı. Abdülhamit Gül ve sivil toplum temsilcileri bir araya da gelmiş. Ayrıca Silivri cezaevini ziyaret edip Osman Kavala, Ahmet Altan ve Selçuk Kozağaçlı'yla da görüşmüş. O avukat ve Ankara bürosunda, barosunu pardon, ziyaret etmiş ve şimdi de rapor hazırlayacakmış. Ağır bir durumla karşı karşıya olduğumuzda söyleyelim, hukuk çiğneniyor diyor Avrupa Konseyi net bir dille. Şimdi ara veriyoruz, devamını getireceğiz. Açık Gazete. Here's a little song about boots and a darling named Nancy. You keep saying you got something for me. Something you call love but confess. You've been a-messin' where you shouldn't have been a-messin'. That's right. And someone else is a-gettin' all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. This is the part of the song where Billy Strange raised his hand and asked if he could leave the room. You keep lying when you ought to be truthful. And you keep losing when you ought to not bet. And you keep saying when you ought to be changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. living dummy. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Get it. This is the part of the record where everybody said, why, that can't be number one. You keep playing where you should be. Lee Hazelwood'un ünlü şarkısı These Boots Are Made For Walking. Yani bu botlar yürümek içindir. Şimdi de gelip senin üzerinden takır takır yürüyecek diye Nancy Sinatra'nın da söyledi. Yakın dostu zaten Lee Hazelwood'un da. Nancy Sinatra bunu daha da meşhur etmişti ama kendi Hazelwood'un bestesi bu. Ve feminist bayraklarından birisi sayıldı. Bu botlar senin üzerinden yürür de geçer bile demişlerdi. Dalga geçiyor birazcık Lee Hazelwood'da. Prodüksiyon sırasında terk eden erkekler oldu filan diye salonu. Güzel bir şarkı. Lee Hazelwood'un doğum günü münasebetiyle çaldık. Kendisi 2007'de hayata veda etmişti ama 90 yaşında olacaktı bugün yaşasaydı. 9 Temmuz 1929 doğumlu ünlü bariton sesiyle ortalığı bayağı etkilemiş country ve pop şarkıcısı, prodüktör. Dwayne Eddy ile de gitarist, çok iyi çalışmaları var Nancy Sinatra'nın yanı sıra. Evet, şimdi devam edecek olursak çok hızlı gitmekte zorundayız. Bir tane Merkez Bankası'nın yeni başkanı içinde dün Ali Bilge'nin de sözünü ettiği intihal suçlamaları var. Yani apartma çalma. Merkez Bankası'nın yeni başkanı için Murat Uysal, yani Erdoğan'ın bir kararnamesiyle gelmişti. Biyanet'te yer alan habere göre Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınıp yerine Murat Uysal getirildi. Akademik kariyeri de tartışma konusuydu. Cumhurbaşkanının diploması da tartışma konusu zaten. Akademisyen Can Okar yüksek lisans çalışmasını 2001'de Marmara Üniversitesi'nde yapan Uysal'ın tezinde 3 farklı çalışmadan intihal kelimesi kelimesine bazı yerlerde intihal yapıldığını iddia etmiş. Yani Frederick Mishkin birisi, Feriha Kadıoğlu, Nilüfer Özdemir ve Gökhan Yılmaz'ın hepsi 2000'de, bunların ikisi de, bir de Melike Altınkemer'in 2001'de, hepsi enflasyon üzerine yapılmış, dalgalı kriz vesaire üzerine. Uysal tezinin giriş bölümünün tamamını Mishkin'in makalesinden alıntılamış, tamamını. Referans göstermemiş mi? Dipnotu göstermemiş, şey olarak bahsediyormuş sonrası. Kaynakçada. Kaynakçada. Bu yetmez yalnız, ben sana söyleyeyim. Biliyorum efendim. Ayrıca Mishkin'in yazımının ilerleyen bölümlerde de kullanıldığını ama hiç kaynak gösterilmediğini ifade etmiş. Ayrıca ilerleyen bölümde girişim bölümünün tamamı unutmuştur. Unutmuştur, evet. Kelimesi kelimesine kopyalanan bir başka makalede işte Kadıoğlu, Özdemir ve Yılmaz imzalı makale. Yılmaz bu tezi yazarken ayrıca da şeydeymiş, Merkez Bankası'ndaymış. 7 sayfa boyunca çalıntı, intihal var. Kaynakçada bu isimlere yer veriyorsa da kaynak veya herhangi bir dipnot, referans bulunmadığını aktarmış. Ayrıca Uysal Melike Altınkemer'in 2001'de yayınlanan makalesinden de birebir alıntı yaptığını ve Altınkemer'in ismine ise tezin hiçbir yerinde yer verilmediğini, yani kaynak göstermek, referans şöyle dursun, adından da bahsetmiyormuş. Nasıl peki şey olmuş, yani başarılı bulunmuştur diye yazıyor. Aşağıdaki belirtilen lisansüstü tez, lisansüstü öğretim yönetmenliği hükümlerinde belirtilen esaslar çerçevesince başarılı. Jüri önünde savunulmuş ve jüri tarafından başarılı bulmuştu. Benim bildiğim bir bilgisayar uygulaması var. Bu bilgisayar uygulamasına sokulduktan sonra bu tezlerin hazırlık aşamasında parayı jüri tarafından şey. Parayı bastırmak değil. Normal yazılmış olan bir tane metni koyuyorsunuz o programa. Ondan sonra o programda ne kadar fazla eşleştiğine dair belirli bir oranı var diğer kaynaklarda alınan alıntılarla. Ona göre size bu kadar fazla bir intihal riski vardır ya da yoktur diye bir sonuç çıkarılıyor. Peki bu uygulamadan da mı geçirilmemiş? Geçirilmemiş. Hangi üniversite resmi tahmin edin? Hangisi? Marmara Üniversitesi. Marmara. Diploma var galiba. Peki şeyde Uysal'ın tez danışmanı kim? Kim? Profesör Doktor Erişah Arıcan. O kim? Erişah. Erişah Bey herhalde. Bakıyorum efendim. O kim? Kim? Kim? Söyleyeyim hemen. Tahmin edin. Varlık Fonu ile alakalı bir şey vardı. Varlık Yok, Fonu yönetiminde yer alıyordu. Nasıl? Olabilir, mi? Olabilir ama onu bilmiyorum da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji kaynakları ve finansmanı başlıklı doktora tezindeki danışmanıymış. Varlık Fonu'nun genel müdürlüğüne Zafer Sönmez atanırken yönetim kurulu üyeliklerine atanan isimlerden bir tanesi de Erişah Arıcı olduğu söyleniyor 2018 Eylül tarihli haberde. Evet, onu da geçelim. Yargıtay Ahmet Altan Nazlı Ilıcak kararından da bahsederken Altan kardeşler ve Ilıcak kararından tartışılacak yorumlar da çıkartmış. Yani Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la ilgili verdiği önemli bozma kararı vardı. 16. Ceza Dairesi Yargıtay'ın Mehmet Altan'ın beraatine, Ahmet Altan'la Nazlı Ilıcak'ınsa örgüte yardım suçundan ceza alması gerektiğini hükmetmiş. Darbe kuvvetle muhtemeldi diye de bir laf etmiş ki şey de ilginçti. Ben dün hani çok eleştiriyoruz ya bazı gazetede, eleştirmiyoruz da nerede diye arayıp şaşırıyoruz. Hürriyet'te, Milliyet'te niye yok bu haberler sabah akşam, Yeni Şafak Star falan diye. Cumhuriyet'te de bu haberi ben bulmak için, bu beraat haberini bulmak için çok aradım. 5. sayfanın altında bir yere gömdüklerini gördüm sonunda. Mehmet Altan'a. Bir arkeoloji. Ben artık, medya arkeolojisi. Evet, bana arkeolog da diyebiliriz. Medya arkeoloğu Ömer Madra. Evet, buldum ama. Tebrikler. Ama şeyi bulamadım. Neyi? Cumhuriyet Gazetesi'nin Kandıra'da yatan gazetecilerinin hakkında avukatlarının kaleme aldığı Adalet Bakanı'na açık mektubu hiç bulamadım. Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanları ve çizerleri, yazarları onlar ama Cumhuriyet Gazetesi onu da belki de hiç, ama itiraf ediyorum arkeoloji eksik yaptım kazıyı. İlk sayfalara çok dikkatli bakmadım ama o haber de yoktu. Bu arada hanımmış. Erişah Arıcan. Evet. Teşekkür ederim. Ne demek efendim? Evet, Ali Babacan da bu arada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ederek yeni parti çalışmalarını ilan etmiş. Siyasete ilk girdiğim günden bu yana bunlar için canla başla çalıştım. Allah sağlık ve ömür verdiği sürece bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim demiş. Bunlar derken? Efendim, bunlar işte ilkeler. Ha, ilkeler yani. Anladım. İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü. Fakat ilginç bir şey olmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyelerinden kendisi, kurucu üyeler listesinden internet sitesinde yer alan Ali Babacan kimdir sayfası da silinmiş. Bakıyorum. Ali Babacan kimdir sayfası silinmiş. O zaman peki ben de soruyorum. Sen baktın mı? Ali Yok. Babacan kimdir? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sitesinde. Evet. İnternet sitesindeki kurucu üyelerden AK Parti Org diye bakacaksın. Org.tr pardon. Tamam, AK Parti. Pardon. Org.tr. AK Parti. Org.tr. CCC. Yok tabi orada. Çıkarmışlar gerçekten, fotoğrafı da var. Ali Babacan. Bakıyorum şimdi. Onu da çıkartmışlar. Yo, var var. Nasıl? Kurucu üye. Ali Babacan yazıyor var işte. Mı? Evet var. Çıkardılar diyor ben de. Bir yanlışlık ben olmuştur efendim. Bir hata. Server'da bir hata vardı. Evet. Yeniden. Çünkü ben de o zaman F5. Sorumu geri alayım. Yani tamam, ok. Şeyi soracaktım. Söyle. Parti kuruculuğu gitti mi yani? Bakanlığı, başbakan, yardımcılığı falan hepsi gitti mi? Akkadro. İçerisinde yazıyor burada. Kurucu üyeler, tamam. Kurucu üye. Evet, anladım. Akkadro. Peki, şimdi şeyden de bahsedelim kısaca. Eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'ta yargılandığı iddianamelerin gizli tanık beyanı ve üretilen delillerle hazırlandığını belirtmiş ve hakkındaki fezlekelerin çoğunu kimin hazırladığını söylemiş. Kimin? Savcı Uğur Özcan. O kim? Uğur Bey. Tutuklu. Nasıl? FETÖ'den tutuklu şimdi. Hmm. Demirtaş eski Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili Şamil Tayyar'ın savcının FETÖ bağlantılarını anlattığı görüntüleri de paylaşmış ki hakikaten akla durgunluk verecek nitelikte şeyler var. Demirtaş bence esaslı bir iş yapmış ve ortaya dökmüş. Yani hakkındaki suçlamalara 8 maddeyle yanıt vermiş. İddianamenin önemli kısmının gizli tanık ve üretilen delillerle hazırlandığını söylemiş. Fezlekelerin çoğu FETÖ'den tutuklanan savcı Uğur Özcan tarafından hazırlandığını söylemiş ve Şamil şöyle demiş. Bir gece yarısı kar maskeli polislerle evimi basarak çocuklarımın gözleri önünde beni gözaltına aldırıp tutuklanan ve iddianamemi hazırlayan savcıysa benden değil Şamil Tayyar'dan dinleyin diyerek Tayyar'ın savcının FETÖ bağlantılarını anlattığı görüntüleri paylaşmış. Bu anlattıklarım dışında söylenen her şey yalandır diyor Demirtaş. Bizler barış ve demokrasi için, birlikte yaşam için büyük fedakarlıklar yaptık ve bedeli bu oldu. Ama yılmadık, boyun eğmedik, umutsuzluğa kapılmadık, direnmeye devam ediyoruz. Barış ve demokrasi kazanana kadar bu demiş. Neden siyasi rehine olduğumuzun daha iyi anlaşıldığını umuyoruz diyerek de bitirmiş. Fezlekeleri hazırlayan savcı FETÖ'den tutuklu. İddiaları bir de benden dinleyin. Fezleke ama hala geçerli, tabii geçerliliğin... tutuklu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına rağmen, aykırı olmasına rağmen. İlginç. Peki şimdi kısacık da şeye geçelim. Bir de ODTÜ'nün betonlaşmasına direnen öğrencilere sert müdahale oldu. ODTÜ'de ağaçlar kesilmesin, ODTÜ beton olmasın diye Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 gündür eylem yapan öğrencilere biber gazıyla müdahale edildi. Ne ısrar etti ya rektörlükte? Ağaçlar bir bir devrilirken ruhsatsız yurt inşaatını mühürlemek için gelen belediye yetkilileri hukuk hiçe sayılarak içeri alınmadı diyor. Cumhuriyet Halk Partili vekiller, öğrenciler ve akademisyenlerin direnişi yüzlerce ağacın kesilmesine engel olamamış. Yani hem hukuk hem ağaç katliamı diye vermiş bunu. Cumhuriyet Gazetesi bugün ilginç bir fotoğrafla hem gösteriyi veriyor kol kola öğrencileri bir arada, hem de ağaçlara tırmanmış olan çok güzel bir orman fotoğrafı var. Direnen ağaçların üzerindeki genç öğrencilerin de bulunduğu. Ama işte böyle Bir Gün Gazetesi'nde de var. Fakat ilginç. Şimdi bir kısaca BİMS yapalım artık. Az bir şey var elimizde. Ama BİMS bölümünü giderek artan haberlerle nasıl kapsayacağımızı ben de bilmiyorum. Ayrı bir BİMS programı yapmak lazım günde 3 saat. Ne dersin? BİMSification. BİMSification. Yani öncelikle şeyle başlayabiliriz istersen. Medeniyetin sonuna geliyoruz. BİMS, bildiğimiz medeniyetin sonu. Açık Gazete'nin Fütürizm Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, yani şimdi dün bir konuşma yapacaktı Donald Trump ve dünyanın en temiz çevreli, temiz iklimli, temiz havalı ülkesini biz kurduk diyecekti. Tam o sırada, yani çevre notlarımız, karnemiz harikulade diyecekti. Fakat şey fotoğrafları geldi. Ne? Başkent'te sular basmış tamamen. What? Bak. Başkent mi? Evet, başkent. Arabalar suların içerisinde. Arabalar tamamen suların içerisinde. Hükümet binalarının bak burada. Yani suların içinden geçmeye çalışan arabalar var. Burası başkent. Sel basmış tamamen. Ve mesela Pentagon metrosunda şey kullanılamıyormuş artık, asansörler kat be kat, çünkü sular akıyor, bütün basmış. Bak tuvalette ya da büroda, beyaz evin temelinde sular basmış. Rezalet. Yani böyle halıları filan üzerinde. Alexandria Ocasio-Cortez bir tweet atmış. Şimdiye kadar hiç görülmemiş boyutlarda sel, yeni normal oluyor diyor. Bernie Sanders da demiş ki yani bir artık daha fazla yalana vaktimiz yok. Her şey bitmek üzere, iklim krizine şimdi cevap vermeliyiz demiş. Yani DC'nin, yani başkent District of Columbia Washington'ın sel bastığını, Alaska'da da geçen hafta 32 derecenin aştığını, dünya tarihinde hiç görülmemiş şeyler olduğunu ve Trump da bugün çevresinin ne kadar, çevre şeyinin ne kadar başarılı olduğunu anlatacak diyor politikasına. Sierra Club da ağır şekilde eleştirmiş. Alexandria Ocasio-Cortez de aynı şekilde. Yani böyle bir dünyanın en acayip sürreal gerçeküstücü durumları var. Yani hakikaten medeniyet gitmek üzere yani. Yani Jeff Orlowski'nin Mercan Peşinde Chasing Coral filmini gördün mü? Yani gerçek bir mikrokozmos. Yeryüzünün en büyük canlı varlığı ve en güzel şeyler yapabiliyor. Tamamen ölümsüz yani. Mercan resiflerinden bahsediyorsun. Evet, mercan resifleri. Bir tek onlarla ilgili mükemmel bir film. Ve sonunda şey var. Genç mercan meraklısı dalgıç Zack var orada. Filmin de başrol oyuncularından biri. Bütün ömrünü mercanlara hayran olarak geçirmiş genç bir adam. Ve bütün ömrünü mercan bilimiyle geçirmiş ve dalmış olan Profesör John Charlie Veron'la buluşuyor. Mülakat yapıyor. O hayatın kaynağının ta kendisi olan o mucize mercanları 45 sene dalarak incelemiş ve dünyanın belki de en büyük mercan otoritelerinden biri sayılan Veron, bunların hızla ölümünü kendi ömür süresi içinde görmenin kendisini nasıl alt üst ettiğini söylüyor. 2017 filmi bu. Senin yaşında olmadığım için çok memnunum diyor genç araştırmacıya. Artık ölmeye hazırım diye devam ediyor. Çünkü büyük mercan resifine bütün ömrümü vermek benim için en önemli şeydi diyor. Ama tamamen yaşlanana kadar da durursam namerdim diyor. Ve sonra da durmayacağım, devam edeceğim ve insanları da bu konuda etkileyeceğim kadar bu uğraşmayı sürdüreceğim. Çünkü mecburuz buna diyor. Başka şansımız yok diyor. Genç hayranını da uyarıyor Zeki sonunda. Maalesef senin de başka şansın yok diyor. Bunu sürdürmek zorundasın, yoksa yaşlandığında kendini sevmeyebilirsin. Uğraşmayı sonuna kadar sürdürürsen kendini daha çok seversin ve ben bunu değiştirmeyi denedim dersin. Seni hiçbir şeyin durdurmasına izin verme sakın diyor. İşte medeniyet böyle bir şekilde elden gidiyor ama mücadeleye devam durmak yok. Mücadeleye devam. OPEC'te zaten en büyük, endüstrimize en büyük zararı bu genç aktivistler veriyor diye açıkça söyledi. BP de bir zamanlar dünyanın büyük petrol devi, BP de Beyond Petroleum, petrolün ötesinde, petrolün ötesinde gibi bir laf edip 20 yıl önce yenilenebilir şeye de böyle minik birkaç bin dolarlık yatırım yapmış, aldatmıştı herkesi. Ve Barkindo ne demiş? OPEC'in bence yılın sözlerinden biri sayılabilir. Ne demiş? Bu endüstri, petrol, fosil yakıt endüstrisi iklim değişikliğine karşı, iklim değişikliği belasına karşı en büyük çarelerden biridir demiş. Petrol, kim demiş bunu? OPEC Başkanı, Genel Sekreteri, çözümün bir parçasıdır demiş. Aslında olabilirdi diye yazmış Andy Rowell'da, Oil Change International'dan. Olurdu tabii OPEC çözümün bir parçası hemen bugün durdursa ve milyarlarca doları da offshore banka hesaplarından geri getirse, ben olayı iyi tarafından bakmak istiyorum. Yatırsaydı olurdu ama olmayacak. Ben olayı iyi tarafından bakmak istiyorum. OPEC bile karşı karşıya olduğumuz durumu, fosil yakıt endüstrilerinin bir araya geldiği, hükümetlerin ve karar alıcıların kendilerini bir kurum altında buluşturma ihtiyacı duyduğu için kurulan OPEC bile bu durumu, içinde yaşadığımız iklim krizi durumunu bir felaket olarak nitelendiriyorsa, bence artık bu saatten sonra iklim inkarıyla alakalı olarak çıkacak olan argümanları söyleyen kişilerin ağzını bir şekilde tutması gerekiyor. Evet. Uyarılması gerekiyor. Nazikçe, kibarca. Bakalım artık ne olacak. Heyecan verici bir durumla karşı karşıyayız. Devam ediyor. 20 Eylül, 27 Eylül haftasında da zaten acayip şeyler olacak. Şimdi Ahmet İnsel'e bağlanalım. BİMS, bildiğimiz medeniyetin sonu. Açık Gazete'nin Fütürizm Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Biraz daha yüksek sesle konuşur musun lütfen? Şimdi iyi mi? Evet, evet. Daha iyi. Tamam. Tamam, bu epey bol bol bir konumuz var. İsterseniz hemen başlayalım. En son bir küçük haberle, küçük değil ama en taze haber belki, Hong Kong'la başlayalım. Hmm. Hong Kong yönetiminin başındaki kadın Carrie Lam bu sabah, yani Hong Kong'da bu sabah oluyor bizim için. Bu Çin'e doğru sınır dışı etmeyi kolaylaştıran yasa tasarısının öldüğünü ifade etti. Tabir öldü tabiri, dead dedi. Evet. Geri çekildiğini, dile getirmediğinden şikayet ediyor muhalefet. Fakat kendisi bunu geri çekildiğini söylesek yeniden ileride gündeme gelmesinin gelmemesinin güvencesi yok. Ben daha açık bir tabir kullanıyorum. Artık bu ölmüştür dedi. Bu tabii büyük bir başarı muhalefet açısından. Gerçi muhalefet hala kesinlikle geri çekilme tabirinin kullanılmasını istiyor ama zannediyorum en azından bu yasa tasarısının gündemden kalkması açısından muhalefet başarılı olmuş durumda. Ama diğer taraftan şimdi artık talep daha fazla Carrie Lam'in istifasına doğru bir toplumsal hareket ihtimali var. Son parlamento basan gruplar örneğin artık yasa tasarısından ziyade Carrie Lam'in ve ekibinin istifasını talep eden hale gelmişlerdi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Hong Kong'daki bu halk hareketinin bu başarısını bir kenara yazmak lazım. İkinci bir konu, gene bu tür toplumsal mücadelelerde olumlu bir ışığın yandığı konu, Sudan'da Afrika Birliği'nin aracı olduğu, hem Etiyopya Başbakanı'nın ama esas Afrika Birliği'nin bu konuda görevlendirdiği temsilcinin aracılığında Sudan'da 5 Temmuz'da Askeri Konsey ile Özgürlük ve Değişim İttifakı arasında yapılan müzakereler sonunda bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma dün akşam, anlaşma 5 Temmuz'da ilan edildi. Dün akşam imzalanmış olması lazım ama imzalanıp tam anlamıyla imzalandığını teyit edemedim. Hmm. Galiba imzalandığına dair haberler Afrika Haber Ajansı'nda gördüm ama emin değilim. Ama şu anda en azından bu anlaşmanın reddedildiğine dair bir haber yok. Anlaşma şöyle, 3 yıl 3 ay boyunca bir geçiş dönemi öngörülüyor. Bu geçiş döneminde Egemenlik Konseyi adı altında 11 kişiden oluşan bir konsey oluşturuluyor. Bu başkanlık görevini üstlenecek bir konsey. 5 asker, 5 sivilden oluşacak. Bir kişi de hem askerlerin hem sivillerin ortak seçeceği bir sivil olacak. İlk 21 ay bir asker başkanlık edecek bu konseye. 21 ay sonra da geri kalan 18 ayı da bir sivil yönetecek konseyi. Bu konseyin ardından bu egemenlik konseyinin ardından bir sivil hükümet kurulacak ve çok daha sonra, yani belki 1-2 yıl sonra yasama konseyinin seçimle veyahut atamayla kurulup kurulmayacağına karar verilecek. Yani yasama konseyinin oluşması biraz ertelenmiş durumda. Ama bir sivil hükümet kurulması, egemen konseyinde askerler ve sivil temsilciler arasında eşit oranda temsil ve dönüşümlü başkanlık sistemiyle yürütülmesi konusunda anlaşmaya varılmış durumda. Anlaşmaya varılan ikinci bir konu da bu 3 Haziran'dan sonra parlamento binası önünde, başkanlık sarayı önünde oturma eylemi yapanlara yönelik katliamın ordu güçleri ve özellikle yarım milislerin, paramiliter güçlerin bu oturma eylemini dağıtmak için yaptıkları müdahale sırasında gerçekleşen ölümlerin soruşturmasını, evet, yapmak ve bu konuda çok ciddi bir araştırma, soruşturma ve cezalandırma yapılmasını sağlamak konusunda anlaşmışlar. Askeri konseyin ikinci gücü, ikinci kişisi Hamedi, meşhur bu Hamediti, biliyorsunuz Balfour katliamının en önemli sorumlularındandır kendisi. Bu anlaşma herkesi kapsayacak, halkın tüm beklentileri dahil edilecektir. Bütün siyasal güçlere bu konuda güvence veriyoruz diyerek anlaşmayı desteklediğini belirtti ama sivil hareketin bir kısmı başkanlık konseyinin veyahut egemen konseyin başına Hamedi'nin veyahut benzer geçmişte katliamlara katılmış bir ismin gelmesinden endişe ediyor. Şimdilik bu konu belirsiz. Evet, ama kritik bir durum. Yani şey dediğim. Ama bir anlaşmanın yapılmış olması son derece önemli. Önemli ama ilk 21 ay, 2 sene yakın bir askeri yöneticinin olması da, temsilcinin olması da düşündürücü. Başkan askeri yönetici olacak ama konseyde siviller 6'ya karşı 5 çoğunlukta olacaklar. Evet. Yani evet, bir de yalnız öldürmeler değil tabii, kadınların ırzına falan geçilmesi gibi korkunç olaylar da olmuştu. Herhalde onların da hesabı sorulabilir. Artık ne kadar sorulur, ne kadar sorulmaz, bunlar zaman gösterecek, biliyorsun. Bu işlerde maalesef, evet, vaatle gerçekleşen arasında bir uçurum oluyor genellikle. Evet, ama gene de bu anlaşmaya varılması önemli bir şey. Çok büyük bir sevinçle karşılandığını belirteyim. Anlaşma sonrası bu hafta sonu Hartum'da ve diğer Sudan kentlerinde halk sokaklarda sevinçle bu anlaşmayı kabul etti, karşıladı, taleplerini dile getirmeye devam etti. Bence doğrusunu söylemek gerekirse Sudan'da sivil hareket, yani bu önce Profesyoneller Birliği diye başlayan ve sonra Özgürlük ve Değişim İttifakı adı altında bütün bu muhalefeti birleştiren yapı maalesef 138 kişinin canına mal oldu ama büyük bir iş başardığını kabul etmek lazım. Evet, zaten başarılı olmazsa, bu sözlerini tutmazlarsa 4., 5. ve başka defalar gene sokağa çıkarız diyorlar. Evet, aynı zamanda tabii. Evet, yaşamak istediğimiz bir Sudan'a kavuşana kadar biz bunu takip edeceğiz demiş bir direnişçilerden birisi, Muhammed Mahmud diye birisi. Evet, Cezayir'de Cuma günü çok büyük, hem Cezayir başkentinde, Cezayir'de hem de diğer Cezayir'in belli başlı kentlerinde çok büyük gösteriler oldu. Bu sefer bu gösterilerin 20.si, 20. protesto cuması ve bu sefer göstericilerin ana talebi Genelkurmay Başkanı General Ahmet Gayit Salah'ın istifası. İstifa ettirilen Cumhurbaşkanı Buteflika'nın çok yakını olarak tanınıyor ve şu anda Buteflika'nın yerine Meclis Başkanı vekaleten başkanlık etmekle beraber esas devlet başkanı, fiili devlet başkanı Genelkurmay Başkanı konumunda ve çarşamba günü vekil başkan Ben Salah bir diyalog heyeti kurup Cumhurbaşkanlığı seçiminin düzenlenmesi için görüşmeler yapılması gerektiğini ilan etti. Çünkü Gayet Ahmet Salah'ın 1,5 ay boyunca ısrar etmesine rağmen 4 Temmuz'da yapılması gereken başkanlık seçimleri sokağın ve muhalefet hareketinin baskısıyla iptal edildi. Ve şu anda ne olacağını bilmiyorlar. Yani şu anda yeni bir başkanlık seçimi mi olacak? Önce muhalefetin dediği gibi istifa edip bir kurucu meclis kurup o kurucu meclisin ardından mı seçimler yapılacak? Belli değil ama Ahmet Gayet Salah'ın ısrarla başka çözüm yoktur, bunun alternatifi yoktur dediği Haziran ortasına kadar dediği şey olmadı. Yani 4 Temmuz'da başkanlık seçimi iptal edildi, yapılmadı. 9 Temmuz'da normalde meclis başkanının vekaleten görevi bitiyor ama kendisi seçim yapılmadığı için anayasa olarak ben görevime devam edeceğim dedi. Bu anayasal olarak hak mı değil mi, boşlukta böyle bir devamı var mı? Bunlar biraz detay belki ama Cezayir'de de muhalefet dirençli bir şekilde, kararlı bir şekilde rejimin, eski rejimin veyahut halen devam eden rejimin belli başlı sorunlarından hesap sormaya ve bunları bunların iktidardan uzaklaştırılması mücadelesi devam ediyor. Rejim de çok ilginç bir şekilde her hafta 10 günde bir birkaç kişiyi feda ediyor kendi ekibinden. Onlar tutuklanıyorlar. Ama diğerleri birbirlerine yapışıp bu tabii ki çok büyük bir menfaat şebekesi aynı zamanda birbirlerine yapışıp dayanıp duruyorlar ama aynı zamanda biliyorlar ki içlerinden birinin birkaç gün sonra belki bir hafta sonra feda edilecek. Bu da ilginç bir durum tabii. Evet, ilginç. Aynı zamanda sokakta taleplerin ikinci talepte bu son dönemde biliyorsunuz muhalefetin önde gelen kişilerinden tutuklamalar oldu. 40'a yakın kişi tutuklandı. Bu askeri özellikle Genelkurmay Başkanı'na ve askeri orduya hakaret iddiasıyla onların serbest bırakılmasını da talep ediyor sokak hareketi. Bunun gösterilerin çok büyük bir katılımla ama hemen hemen hiçbir çatışma olmadan sonuçlandığını Cuma günü belirtelim. Evet, o da iyi bir şey diye yorumlayabiliriz bunu, gelişme diye. Yunanistan'daki gelişmeye gelirsek, Yunanistan'da seçimler oldu, komşumuzda seçimler oldu, erken seçimler, 6 ay öncesinde çekilmiş seçimler ve seçime katılım çok yüksek değil. Gerçi 2015'teki katılımın 2 puan üstünde, %58 katılım oldu seçimlere, milletvekili seçimlerine ve seçimi muhalefetteki Yeni Demokrasi Hareketi oyların %40'ını, 40'ından biraz fazlasını alarak kazandı. 2015'ten beri iktidarda olan Syriza ise oyların %31,5'unu aldı. 8 puan falan fark var galiba, değil mi? Evet. Evet. Ama şunu belirtmek lazım. 2015'te Syriza oyların %35'ini alarak iktidar olmuştu. Evet. Yani oy kaybının çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Hı-hı. 4 puan kaybetmiş durumda. Ama Yunanistan'da seçim sisteminin bir özelliği var. 300 milletvekilinden oluşuyor parlamento. Bunun 50'sini birinci gelen partiye veriyorlar. Partiye veriyorlar. 12 tanesini ulusal bir seçim bölgesinde dağıtılıyor. Geri kalan 238 milletvekili de seçim bölgeleri içinde, bizdeki gibi bir nispi temsil sistemi çerçevesinde seçim bölgeleri içinde dağıtılıyor. Yeni Demokrasi Hareketi oyların %40'ını, 40,5'ini aldığı için ve 50 milletvekilini de otomatik olarak aldığı için 158 milletvekilliğiyle parlamentoda tek başına iktidar olabilir, sahip oldu. Syriza ise 2015'te iktidar %35'le tek kaldığı için, hatırlayacaksınız, 5-6 milletvekili eksikti. Bu yüzden sağcı Anel Partisi ile ittifak yapmak zorunda kaldı. İttifak yapmak zorunda kalmıştı. Bu Anel Partisi de bu seçimlerde ortadan kayboldu. Hristi Avgi de, yani Altın Şafak da. Altın Şafak da 2,94'te kaldı. %3 biliyorsunuz Yunanistan'da parlamentoya girme barajı. Altın Şafak 2,94'te kalarak parlamento dışı kaldı, ama şunu belirtelim. Yani bu hem çok önemli bir şey, Altın Şafak'ın parlamento dışı kalması. Buna karşılık Altın Şafak'ın oylarından bir kısmının yeni demokrasiye geçtiğini, bir kısmının ise bir standartçı olan bir kişinin Yunanistan Önce Yunanistan hareketi çerçevesinde oyların %4'üne yakınını alarak parlamentoya girmiş olması. Bu da Altın Şafak'tan oraya doğru geçen bir aşırı sağ oy aynı zamanda. Yani parlamentoda aşırı sağ milletvekili varlığı ortadan kalkmadı maalesef. Diğer taraftan Varoufakis'in kurduğu parti de ucu ucuna oyların %3,4'ünü alarak ucu ucuna 8 veya 9 sandalye, evet, 9 evet, milletvekilliğine sahip oldu. PASO'nun yeni adı olan Kinal partisi ise, Değişimci Hareket Partisi ise parlamentoda artık varlığa bir güce sahip ama çok belirleyici değil, %8 civarında oyları. Parlamentoda tabii Yeni Demokrasi Hareketi'nin destekçisi bir merkez hareket, bir merkez sağ merkez ittifakı söz konusu. Hemen dün akşam hükümet ilan edildi. 51 kişilik bir kabine, 51 kişi derken bunun içinde çoğu bakanın, iki tane bakan yardımcısı da var, onları da dahil ederek söylüyorum. Ve bu 51 kişilik kabinenin 21'i siyaset dışı, siyaset, yani siyasi partilerin dışından atanmış kişiler, genellikle bakan yardımcıları. İki bakan, bu PASO'nun yeni adı olan Kinal'in üyesiyken hükümete geçmiş durumdalar. Hemen bunlar zaten PASOK'tan da ihraç edildi, Kinal'dan ihraç edildi. Onlar biraz böyle bir hükümete merkez sol görünüm kazandırmak için herhalde ithal edilmişler. Diğer taraftan Yunanistan'daki bu gelişmelerle paralel olarak bir küçük karşı haber hemen çıktı. Avrupa Birliği çerçevesinde Yunanistan'daki bu gelişme şeyin, Mitsotakis'in seçimler öncesi yaptığı vaatlerin özellikle Syriza'nın ve Çipras'ın yaptığı anlaşma, Avrupa Birliği kuruluşlarıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde 2022'ye kadar faiz dışı fazlanın gayri safi milli hasılanın %3,5'una da olması gerekiyor. Mitsotakis, biz %3 büyüme güvencesiyle bu %3,5'luk faiz dışı bütçe fazlası koşulunu yumuşatırız vaadiyle gelmişti. Hemen Avrupa Birliği'nde Euro grubun, yani Avro parası kullanan ülkelerin oluşturduğu Euro grubun başkanı, seçimde vaat edilen iktisat programındaki değişikliklerin, özellikle bu anlaşmadaki değişikliklerin uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Dolayısıyla bunlar yeniden müzakere edilemez diye sert bir karşı çıkışta bulundu. Avrupa İstikrar Mekanizması Direktörü de yeteri kadar yumuşama yaptık. 200 milyar euroluk bir borcu var Yunanistan'ın Avrupa İstikrar Mekanizması'na. 40 yıllık bir vadeye yaydık. Burada yeni bir yumuşama veya bir borç yükü hafifletmesi söz konusu olamaz diyerek birdenbire Mitsotakis'in vaatlerinin pek uygulanamayacağı sinyalini verdiler. Ama biliyorsunuz bütün bunlar şimdi söylenir, sonra unutulur veya ne olacağını bilmiyoruz. Kiryakos Mitsotakis'in ne yapacağına bakacağız tabii, ama Varoufakis'in girmiş olması da iyi bir şey. MERA 25 adlı partisi. Varoufakis'in kendisi listede yok ismi. Varoufakis yanılmıyorsam Avrupa Parlamentosu'na girdi ama Varoufakis... Yok, giremedi yanılmıyorsam bence. Hatırlamıyorum yani, kazanamadı galiba. Kazanamamış mıydı? Ama yani şeyde Varoufakis kendisi var mı giren 9 milletvekili arasında? Orada da yok galiba. İlginç bir şey yani. Ama evet. bu ses parlamentoda olmalıdır diyerek Varoufakis'in afişleriyle seçimi kazandılar, ama bu ses parlamentoya dolaylı biçimde hoparlörle girecek herhalde. Evet, ilginç bir durum. Son olarak İtalya'ya gelelim isterseniz. İtalya'da biliyorsunuz Sea-Watch 3'ün kaptanı serbest bırakıldı. İtalya'da şu anda, Almanya'ya daha gitmedi, ama Almanya'da birçok şehirde on binlerce kişi bu Avrupa Birliği'nin, onu belirtiyorum, Avrupa Birliği'nin yürüttüğü sorumsuz politikayı eleştiren ve burada bir Avrupa Birliği ülkesi üyelerin göçmenlerin ağırlanması konusunda bir dayanışma içinde olması gerektiğini belirten yürüyüşler düzenlediler. Diğer taraftan Sea-Watch 3'ün arkasından Alex adlı bir yelkenli 41 göçmenle, o da Lampedusa'ya zorla yanaştı, göçmenlerini boşalttı. İtalyan sol grupların oluşturduğu bir kolektifin kiraladığı bir yelkenli. Kolektifin adı Mediterranea. Diğer taraftan üçüncü bir gemi Alan Kurdi, bu Bodrum'da deniz kıyısında cesedi bulunan Iraklı Suriyeli küçük çocuk. Onun adını taşıyan bir gemi, Alman STK'sı CA'in kiraladığı bir gemi, 65 göçmenli Lampedusa açıklarındayken Lampedusa girişini zorlamadı. Bu sefer Malta karasularına girişi yasaklanmıştı, ama Malta'ya girdi. Fakat Malta'ya yanaşır yanaşmaz bu 65 göçmenin çeşitli Avrupa ülkeleri 65 göçmeni almayı kabul ettiler. Önemli bu. Evet. Carola Rakete de kaptan, Sea-Watch'un kaptanı. Sea-Watch 3'ün kaptanı. Onun da bir demeci var. Onu çok önemli buluyorum. Diyor ki, yani Salvini hükümetini sadece suçlamıyor. Diyor ki, Avrupa devletlerinin sorumsuzca davranışı nedeniyle harekete geçmek zorunda kaldık diyor. Yani burada şunu belirtmek istiyorum. Salvini hükümeti, İçişleri Bakanı Salvini, Liga'nın veyahut şimdiki adıyla Liga'nın başkanı, aşırı sağcı Salvini, İçişleri Bakanı olarak çok katı bir göçmen karşıtı, ırkçılık dozu yüksek bir politika yürütüyor. Ama bir konuda haklı olduğunu kabul etmemiz lazım. O da diyor ki, Bu Dublin Anlaşması, Avrupa Birliği'nin Dublin Anlaşması, yani göçmenlerin ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesinde mültecilik müracaatı yapmaları ve orada kalmaları gereği bir sorumsuzluktur. Sadece 2-3 ülkenin sırtına yükü yüklemektir. Yani bu Yunanistan, İspanya, İtalya demek. Diğer ülkeler bu yükten payını almayı reddettikçe biz de bunu reddediyoruz diyor. Yani Salvini'nin ırkçı, göçmen karşıtı politikası var ama haklı olduğu bir nokta da var ve onun için zaten vurguladım. Yani Almanya'daki yürüyüşçüler ve Carola Rackete esas olarak Avrupa devletlerinin sorumsuzca davranışına vurgu yapmayı önemli buluyorlar. Ben de bunu hatırlatmak istiyorum. Evet, çok önemli. Carola Rackete de 31 yaşındaki genç kadın kaptan da hapse girme tehlikesi olsa bile gene yaparım aynı durumda kalsam diye de ilginç bir şey söylemişti. Evet. Peki. Çok, iyi günler. İyi günler. Çok görüşmek teşekkürler üzere. Abi. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Açık Bilinç'te bugün Can yok. Ama konuklarımız var. Bir dizi gibi bir programda yapmaktayız. Siz sunumu yapar mısınız lütfen? Tabii, bugün aslında Açık Bilinç'te bir ilk yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir konuğumuz var ve programı da birazdan İngilizce'ye dönerek İngilizce yapacağız. Daha sonra haliyle Türkçe tercümesiyle yayınlayacağız. Fakat girişi Türkçe yapalım dedik. Geçen haftaki programda bilim teknoloji çalışmaları ve bilim teknoloji toplum alanının ne olduğunu konuşmuştuk. İstanbul Lab isimli bilim teknoloji toplum platformunun iki yürütücüsü Profesör Hacer Ansal ve Doktor Duygu Kaşdoğan konuğumuz olmuştu. İstanbul Lab platformunun misafiri olarak bir dizi söyleşi ve konferansın İstanbul'da bulunan Chicago Üniversitesi'nden antropolog Profesör Kaşık Sünder Rajan konuğumuz. Bugünkü programda bilim teknoloji çalışmalarını küresel düzeyde ne şekilde yürütüldüğünü ve özellikle farmakoloji alanındaki çalışmalarda ne durumda olunduğunu konuşmaya çalışacağız. Ben şimdi izninizle İngilizceye dönüyorum. Programın bundan sonraki kısmında İngilizce devam edeceğiz. Fakat haliyle Türkçe tercümesiyle yayınlıyor olacağız. Profesör Rajan, welcome to Açık Radyo. Profesör Rajan, Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. Teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için sağ olun. Burada bulunmak benim için bir zevk. Hayır, sizi ağırlamak bizim için bir zevk. Türkçe yaptığım girişte sizi kısaca tanıttım ve geçen haftaki programımızda nasıl Profesör Ansal ve Profesör Kaşdoğan'ın bilim teknoloji çalışmalarından ve Bilim Teknoloji Derneği'nden, yani bunun nasıl bir alan olarak ortaya çıktığından ve Türkiye'de hangi faaliyetlerde bulunduklarından vesaire söz ettiğimizi anlattım. Profesör Profesör Kaushik Sundararajan bir antropoloji profesörü ve aynı zamanda Chicago Üniversitesi'nin Chicago Çağdaş Teori Merkezi'nin eş başkanı. Hali hazırda Chicago'dan geldi ve Türkiye'de bir ziyaret için bulunuyor. Hayat bilimlerinin ve biyotıbbın ekonomi politiği üzerine çalışıyor. Daha önce yayınladığı kitabının başlığı Biyo Sermaye'ydi. 2017'de yayınlanan son kitabının başlığı ise Farmokrasi, Biyotıpta Değer Siyaseti ve Bilgi başlığını taşıyor. Araştırma alanlarının bazıları Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde ilaç sanayilerinin faaliyetleri üzerine yoğunlaşıyor. Aslında bugünkü programda sözünü etmeyi umduğumuz konulardan biri de bütün bunların gelişmekte olan ülkelerde nasıl Amerika Birleşik Devletleri gibi sanayileşmiş ülkelerden farklı oldu. Dolayısıyla size şu soruyu sorarak başlayayım. Kitabınızın da başlığı olan farmokrasi terimi, bildiğim kadarıyla ilk kez 2011'de bir kitapta kullanılmıştı. William Falun'un kaleme aldığı bu kitabın alt başlığı şöyleydi. Yolsuzluk uygulamaları ve yanlış yönlendirilmiş tıbbi yönetmelikler Amerika'yı nasıl iflasa sürüklüyor ve bu konuda ne yapılabilir? Aslında bundan birkaç hafta önce tam da bu programda opioid krizini ele aldık ve Oxycontin'den, Sacktra ailesinden vesaire söz ettik. Siz çalışmalarınızla ve kitabınızla bu konuyu daha da geliştirmişsiniz. İlaç sanayisinin yolsuzluklarını küresel düzeyde ele almışsınız. İki ilginç vaka çalışmasını, örneğin Hindistan'da yapılan bir çalışmayı ele alıyorsunuz. Şimdiki çalışmanızda da Güney Afrika'ya uzanıyorsunuz. Dolayısıyla belki de şöyle başlayabiliriz. Nasıl oluyor da Big Pharma denilen büyük ilaç şirketleri aslında ideal bir dünyada kamu yararına çalışmaları gerekirken serbest ticaret rejimleri tarafından kendi çıkarları için yapılandırılıyor, tekellerin lobicilik faaliyetiyle onlar tarafından yönlendiriliyor ve bunlar da nasıl oluyor da adına farmokrasi denilebilecek bir yapı oluşturabiliyorlar? Lobbying of various sorts and so forth, and constituted something that could be called pharmacracy. It is really a structure. Bu yapının kendi özelliği ve muazzam bir gücü var. Üstelik kamu yararına olmayan birçok iş yapıyorlar. Bu oluşumun başlangıcını Amerika Birleşik Devletleri'ne tespit edebiliyoruz ama artık dünyanın her bir tarafında herkesin hayatını etkileyen bir küresel güç haline geldi. Belki bu iyi bir başlangıç noktası olabilir mi tartışmamız için? Elbette. Yani siz durumu gayet açık ve düzgün bir şekilde ortaya koydunuz. Gücün yapısıyla ilgili özetiniz doğru. Your summary of the structure of power is perfectly correct. I guess one way to sort of herhalde bir başlangıç noktası olarak soruyu başka türlü soracak olursak şöyle diyebiliriz. What does it mean that we live in a world? Şirketlerin kamu sağlığının gittikçe daha çok başat koruyucusu haline geldiği bir dünyada yaşamamız ne anlama geliyor? Is the corporation increasingly, right? And so, you know, I mean, at one level one can ask. Örneğin böyle bir soruyu ilaç şirketlerinin yolsuzlukları, suistimalleri gibi konularda da sorabiliriz. Ancak bence burada temel yapısal bir soru var, o da şu. Kamu sağlığının sorumluluğunun gittikçe şirketlere düştüğü bir dünyada yaşıyor olmamızın anlamı ne? Ve nasıl oldu da kendimizi böyle bir dünyada yaşarken bulduk biz? Çünkü şirketler tanımları gereği kamu sağlığıyla ilgilenmesi gereken kuruluşlar değildir. Yani geçtiğimiz yarım yüzyıl içinde bir şeyler oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu kesin ama daha küresel çapta da şirketler kamu sağlığının koruyucusu olma yolunda giderek güçlenen oyuncular haline geldiler. Bence esas değinilmesi gereken soru bu. Evet. Nitekim Oxycontin krizi gibi bir örneğe baktığımız zaman bunu sadece ne yapalım, Sackler ailesi yolsuzluğa batmış ve kendi çıkarlarını kamu yararının üzerine tutmuş ama bu istisnai bir durum ve bunun kontrol altına aldığımız sürece her şey yolunda demektir diyerek de geçiştiremeyiz. Her şey yolunda değil aslında. Siz sistemin bütünüyle ilgili yapısal sorunlar olduğunu belirtiyorsunuz. Mesela şu ya da bu aile ya da diğer aileler değil yani. Aynen. Belki buna ben de şunu ekleyebilirim diyorum Ömer Madra. FDA gibi federal hükümet kurumlarını da ekleyebiliriz buraya. Ve belki bunun yanı sıra hekimlerin bizatihi oynadığı rol de var. Onlardan büyük şirketlerin piyonları diye söz edebilir miyiz? Bence burada deneyime dayanan bir soru sormamız gerek. Bu kuruluşlar nasıl ve ne şekilde büyük şirketlerin piyonları haline geliyorlar? Benim çalışmalarımda ilgilendiğim konulardan biri de küresel ilaç şirketlerinin ekonomi politiği. Benim deneyime dayanan çalışmalarımın çoğu Hindistan üzerine. Son 10 yılda yaptığım araştırmalarda gördüğüm şeylerden biri de şu ki bu biraz kaba ama gene de doğru bir tespit olacak. Bu aşamada Amerikan devleti kesinlikle Hindistan devletine kıyasla çok daha fazla büyük şirketlerin elinde. Şimdi bu durum değişmekte olabilir. Hindistan devleti küresel ilaç sanayinden ziyade yerli sanayi gibi başka ilaç şirketlerinin etkisine maruz. Ama buna rağmen Amerikan devletinin ilaç lobilerinin çıkarları yönünde hareket ettiğini görmek mümkün. Bunu tutarlı bir şekilde yapıyor ve bunun ilginç siyasi tezahürlerinden biri de Hindistan hükümetinin zaman zaman ve bir şekilde bu baskıya karşı durması. Dolayısıyla Hindistan'da büyük ilaç şirketleri ve ilaç tekelleriyle savaşın önemli başlıca odaklarından biri patentlerle ilgili oldu. Çünkü Hindistan'da 1970'ten beri var olan patent rejimi ilaçlarda patenti kabul etmiyor. Sadece imalat temelinde patente izin veriyor, patentli ilacın kendisine değil. Bunun anlamı ve bunun yol açtığı şey de ilaçlarda serbest piyasa rekabeti. Çünkü kimsenin tek bir ilaç üzerinde tekel kurması mümkün değil. Bunun sonucunda da Hindistan'da çok güçlü bir ilaç sanayi ve dünyanın en ucuz ilaç fiyatları ortaya çıktı. 1980 sonlarında ve 1990'lardaki girişimler bu durumu değiştirmeyi ve Hindistan gibi ülkeleri Amerikan patent rejimine daha çok benzeyen bir küresel uyumlaştırılmış patent rejimine sokmayı amaçlıyordu. Bu durumun ilaç fiyatları açısından, Hindistan'daki ilaç sanayinin gücü açısından ne gibi sonuçlar doğurabileceği konusunda kaygılar var. Çünkü bu sanayi artık ulusal bir serbest piyasada değil, küresel bir tekelci pazarda rekabet etmek zorunda kalacak demek. İşte bu noktada Hindistan devletinin oynadığı rol çok ilginç ve çok karmaşık bir hal alıyor. Çünkü bir yandan Hindistan hükümetinin üzerindeki yoğun baskılara boyun eğdiğini görmek mümkün. Ama öte yandan Hindistan'da pek çok esnek ve ilginç siyasetin üretildiğini görmek de mümkün. Bu da basit bir tahakküme engel oldu. Buradan çıkarılacak toplam sonuç da hükümetlerin nasıl bir pazarda var olmak istediklerine karar verme konusunda bir rol oynayabilmeleri, oynayabilecekleri. Kitabınız Farmakasi'de iki vaka çalışmasından biri aslında büyük ilaç firması Novartis'in ürettiği kanser ilacına patent verilmesinin reddiyle ilgili. Gleevec aldı bu ilaçla ilgili dava sonunda 2006'da Hindistan Yüksek Mahkemesi'ne geldi. Büyük bir mesele oldu bu. Siz bizim için kısaca bu davanın nasıl sonuçlandığını ve bunun Hindistan için ne anlam taşıdığını açıklar mısınız? Tabii. Ben bu projeye başladığımda izlemeye aldığım gelişmelerden biri de Hindistan'ın patent rejimlerinde geçirdiği değişimdi. Az önce de belirttiğim gibi 1970'ten itibaren Hindistan'da ilaçlarla ilgili bir işlenmiş patent rejimi vardı. Buna göre ilacın moleküler yapısıyla ilgili patent alamazdınız. Sadece imalat yöntemine verilen bir patentti bu. Dolayısıyla 1995'te Hindistan bir ürün patent rejimine geçmek zorunda kaldı. İlaç molekülleriyle ilgili patent temin etmek zorundaydı. Bu değişim de o sırada yeni kurulmakta olan Dünya Ticaret Örgütü'nün vesayeti altında oldu. Yani serbest ticaretle ilgili bir küresel siyaset vardı ve Hindistan da buna göre patent rejimini değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi burada sözü edilmesi gereken ilk şey şu. Patentlerin ve fikri mülkiyetin bir serbest ticaret rejiminin parçası olmasını gerektiren hiçbir neden yok. 40 yıl boyunca 1940'lardan 80'lere kadar gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması için sürdürülen 6 tur müzakerenin patentlerle hiçbir ilgisi yoktu. 1986'da Uruguay'da yapılan Uruguay Round denen toplantılarda birdenbire ilaç patentleri konusu bir serbest ticaret konusuymuş gibi ele alındı. Ve bir anda ilaç patentleri, örneğin Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların kapsamına alınmak yerine küresel serbest ticaret örgütlerinin kapsamına alındı. Bu da tamamen büyük ilaç sanayi lobisinin gücü sayesinde özellikle de Amerika Birleşik Devletleri hükümeti üzerinde baskı kurarak bu konunun serbest ticaret başat konularından biri haline getirilmesiyle gerçekleşti. Bunun anlamı şuydu, Amerikan hükümeti ve Avrupa hükümetleri gelişmekte olan dünya üzerinde ağır bir baskı kurdular. Onların patent rejimlerini Amerikan Avrupa patent rejimlerinin standartlarına uymaya zorladılar. İşte 1990'larda olan da buydu. Hindistan gibi ülkelere patent yasalarını değiştirip Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyumlu hale getirmeleri için 10 yıl süre verildi. Bu 10 yıl içinde Afrika'da AIDS, HIV virüsünün yol açtığı acil durum ortaya çıktı. Bu AIDS acil durumundaki en önemli konulardan biri de kıta çapında bir insani acil durumun ortaya çıkmasıydı. Bu acil durumla baş etmeyi sağlayabilecek ilaçlar vardı ama fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bu ilaçlar çoğu zaman erişilmez oluyordu. Bu alanda Hint şirketleri çok önemli bir rol oynadılar çünkü HIV ilaçlarının jenerik versiyonlarını büyük ilaç şirketlerine kıyasla çok daha ucuza satıyorlardı. Bu da Afrika gibi yerlerde ve sınır tanımayan doktorlar örgütü gibi kuruluşlar için büyük önem taşıyordu. Bunlar çoğu zaman ilaçları Hintli şirketlerden sağlıyor ve küresel çapta dağıtıyorlardı. Dolayısıyla o sırada bazı temel ilaçlar ve bunların fiyatlandırılmasıyla ilgili bazı siyasetler küresel konular haline aldı. Bu sadece Hindistan'da ya da Bangladeş'te ya da başka bir takım ülkelerdeki fiyatlarla ilgili bir konu olmaktan çıkıp gerçekten küresel bir konu haline geldi. Üstelik bu tam da küresel patent rejimlerinin uyumlaştırılmasının potansiyel olarak ilaçlarda serbest piyasa rekabetini kısıtlayacağı, Hindistan sanayini zarara uğratacağı ve potansiyel olarak ilaç fiyatlarının Hindistan'da ve muhtemelen bütün dünyada yükselmesine yol açacağı bir zamanda gerçekleşiyordu. Dolayısıyla 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne bağlı olarak bu konu bir uluslararası yönetişim konusu haline aldı. Doha bildirisi imzalandı ve buna göre ulusal hükümetlerin sağlıkta ulusal bir acil durum oluşması halinde patent yasalarında kamu sağlığıyla ilgili esnek davranmalarına izin verdi. Bunun anlamı bir Avrupa Amerika Birleşik Devletleri ticaret hegemonyası kurumu olması amaçlanan Dünya Ticaret Örgütü'nün artık belli esnekliklere yer verebilen bir kurum haline gelmiş olmasıydı. Son söz ulusal hükümetlerin ve onların yasamasınındı. Böylece ulusal mevzuata esneklik kazandırılabilirdi. Yani Hindistan kendi yasalarını Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu hale getirecek şekilde değiştirmek zorunda kaldığında bunun ulusal yasama düzeyinde parlamentodan geçmesi gerekiyordu. 80'lerde ve 90'larda Hindistan içinde birçok son derece ilginç parti politikası ortaya çıktı. Burada özellikle fikri mülkiyet konusunda çok örgütlü olan Hindistan Komünist Partisi'nin başı çektiği bir durum vardı. Sonunda Hindistan mevzuatı kesinleştiğinde Dünya Ticaret Örgütü ile uyumluydu ama aynı zamanda kamu sağlığı ile ilgili bazı çok ilginç esneklikler de içeriyordu. Bunun anlamı da şuydu. İlaçlara patent verebiliyordunuz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi patent tek elini sorgusuz sualsiz genişletebilen bir sürü şeye Hindistan'da izin verilmiyordu. Örneğin Hindistan'da bir ilacın bileşiminde ufak bir değişiklik yapıp adını değiştirerek yeni bir ilaç haline getiremiyor ve bir 20 yıllık patent hakkı daha elde edemiyordunuz. Ya da A ilacını B ilacıyla birleştirip buna yeni bir ilaç ismi verip başka bir 20 yıllık patent hakkı elde edemiyordunuz. Oysa Amerika'da bu sürekli yapılan bir şeydi. Kamu sağlığında gerçekleştirilen bu esnekliklerle bir takım karmaşık yasal ve teknik nedenler yüzünden Gleevec adındaki bu yeni kanser ilacının ki löseminin bir çeşidi için gayet iyi bir ilaçtır, 40 ülkede patenti olduğu halde Hindistan'a patenti verilmedi. Bu durum sonucunda kanser hastalarının savunulması ve bu kamu sağlığı esnekliklerinden yararlanılmasıyla ilgili çok ilginç siyasetler geliştirildi. İlacı üreten Novartis, Hindistan Patent Dairesi'ni mahkemeye verdi. O aşamada mahkeme duruma müdahale etti ve Novartis davayı kaybetti. Önce Madras Yüksek Mahkemesi'nde kaybetti. Sonra Yargıtay'a başvurdu ve gene kaybetti. Bu çok önemli bir davaydı. Çünkü tek bir ilaç üzerindeki patentin ötesinde patentlemenin ilkelerinin ne olması gerektiğini değerlendiriyor. Hindistan hükümetinin bu esneklikleri hayata geçirme konusunda egemen anayasal yetkiye sahip olduğunu belirtiyordu. Ayrıca kendi vatandaşlarının sağlığını ve hayatlarının mülkiyet hakkına kıyasla öncelik taşıdığını belli bir düzeyde ima ediyordu. Ve bu davalar küresel fikri mülkiyet haklarının zeminini oluşturmak ve bu bağlamda Hindistan'ın yerini belirlemek açısından sembolik olarak çok önemliydi. Peki, diye ekliyor Güven Güzeldir'e, bir sonuç ya da bir siyaset dersi çıkaracak ya da bir siyaset önerisinde bulunacak olursak, ilaç sanayi ürünlerinin ya da ilaçların çok uluslu ilaç sanayinin küresel hegemonyasına tabi herhangi bir ticari meta gibi ele alınmaması gerektiğini ve burada kamu sağlığı söz konusu olduğu için patent yasaları gibi yasalarla ilgili mevzuatın belli bir ülkenin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına göre düzenlenebileceğini, kamu sağlığının çok uluslu şirketlerin karlarına göre öncelik taşıdığını söyleyebiliriz. Nitekim Hindistan'daki Yargıtay kararının bu yönde olduğu anlaşılıyor. Should be prioritized over profits of the multinational companies, and in fact, this seems to be what has happened with the Indian Supreme Court decision. And can I add? Ben buna küçük bir ekleme yapmak isterim, diyor Ömer Madra. I'm reading from Chris Hedges'in book America the Farewell Tour, Amerika Veda Turnesi isimli son kitabında şöyle yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Oxycontin satışları, ilacın bağımlılık yaratan özellikleri nedeniyle halkta duyarlılığın artması sonucu 2010'dan bu yana %40 düştü. Purdue, satıştaki bu düşüşe cevap olarak hep aynı aldatıcı reklam ve taktiklere başvurup uluslararası pazarlarını geliştiriyor. Tıpkı Amerikan tütün sanayinin kendi pazarını kaybetmeye başladığında yaptığı gibi. Peki, bu iki konuyu birlikte ele alabilir miyiz acaba? Olur, bu ikisini birlikte ele alalım diyor Recep. Ve iki şey söyleyeyim diyor. Birincisi, bundan çıkarılacak temel bir dersin, kamu sağlığını gözeten siyasetlerin geliştirilmesi gerektiği olduğuna katılıyor. Ama bence çıkarılacak iki temel ders daha var. Bu temel derslerden biri ki bu ilaç meselesinin de ötesinde, tekelci kapitalizmin her zaman kamu çıkarlarının karşısında olduğudur. Oysa patent rejiminin kamu çıkarlarına uygun bir rejim olması öngörülmüştür. Telif hakkı gibi ya da ticari sırlar gibi mucidinin çıkarına uygun olması öngörülen başka fikri mülkiyet biçimlerinin aksine, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nda patent rejiminin kamu yararına olması öngörülmüştür. Yani mucidine sınırlı bir tekel sağlar ki icadını açıklaması için bir teşvik olsun. Şimdi ne olduğuna bakacak olursak, patent rejimi amacından saptırılarak şirket tekellerinin elinde bir araç haline gelmiştir. Yani Hindistan'daki ilaç sanayinin mensuplarıyla konuşacak olursanız, bizim patentlerle bir sorunumuz yok, bu bir bilimsel araştırma konusu. Bizim sorunumuz patentlerin tekel aracı olarak kullanılması derler. Şimdi tekelci sistemi yerine nasıl bir sistem istediğimizi tartışabiliriz. Hindistan'da ilaç sanayi serbest piyasa sistemine dayanır. Hindistan'da ilaçta bir serbest piyasa sistemi var. İlaçların daha erişilebilir olması için daha sosyalleştirilmiş sistemler kurulabilir. Serbest piyasa mükemmel değildir ama tekelci sistemden çok daha iyidir. Dolayısıyla çıkarılacak derslerden biri tekelci sistemin nadiren kamu yararına olduğudur. Ancak sizin dile getirdiğiniz öteki ders burada karmaşık bir yapının olduğu, yani bir yandan bazı durumlarda elzem ilaçlara erişim kimi halklar için daha zorlaştırılırken bazı başka halkların ise tedavi için istiyab haddine ulaşıldığı çok fazla ilaç kullandığı. Aslında Amerikan halkı ilaç kullanımı açısından istiyab haddine ulaşmış bir halktır. Ortalama Amerikalı 9 ila 13 reçeteli ilaç kullanıyor. Bu bir felaket. Evet, bir felaket ve anlaşılması gereken daha da önemli bir şey var. Sözünü ettiğimiz iki durumda aynı ekonomik politikin, aynı yapının parçası. Yani siz ilaç tüketiminiz, ilaç satın almanız ve bir pazar oluşturmanız sebebiyle ilaç sanayi açısından elverişli bir vücuda sahip biriyseniz, ne kadar çok ilaç tüketirseniz o kadar iyidir. Aslında bunun sizin sağlıklı olmanızla hiçbir ilgisi yok. Gerçekte birinin ilaç almaya ihtiyaç duymayacak kadar sağlıklı olması bir ilaç şirketi açısından ilki olarak çok kötü bir durumdur. Evet, Ömer Madra ekliyor. O zaman belki de Profesör Mor içinde yaşadığımız çağın antroposen çağ mı yoksa kapitalosen çağ mı olduğunu tartışmayı açmakta haklı. Belki bu ileride konuşabiliriz. Ne dersiniz? Evet, bence sermayenin burada oynadığı yapılandırıcı rolün ne olduğunu ve bunun yanı sıra nasıl pazarlar istendiği konusunda karar verirken elin güçlü olanın devlet değil de şirketler olduğunda ne olup bittiğini anlamak çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Güven Güzel dedi, ben de buna katılıyorum diyor. Belki de bu programı bitirmek için iyi bir nokta olabilir. Ancak sorunun kâra mı öncelik tanınacak yoksa kamu yararına, halk sağlığına mı öncelik tanınacak olması gerektiği gayet açık bir şekilde anlaşılıyor. Kâra öncelik tanımanın işi küresel dev şirketlerin eline bırakmanın da bir felaket senaryosu olduğu belli. Profesör Rajan, sizin kitaplarınızdan çok şey öğrendik. Sizi ağırlamak hem bize hem de bir onurdur. Açık Radyo'da programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim için bir ayrıcalıktı. Evet, böylece bu programı kapatıyoruz. Chicago Üniversitesi'nden antropolog Profesör Kashik Sundar Rajan bugün konuğumuzdu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Bu söyleşinin metnini İngilizceden Türkçe'ye Nur Deriş çevirdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde Açık Gazete programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Can Tombil, aynı zamanda bize teknik destek veren Selahattin Çolak'la beraberdiniz. Ömer Madra'nın biraz işi olduğu için erken çıkmak zorunda kaldı bu söyleşiden. Yarın kaldığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.